چې فرض کړه جوازم کې نه لای شي دته ځکه جوازم چې پڅه خپل مصوب څه چې پڅه عمل کوم مصوب ځل ته عمل نه کوي کیږي ځکه چې عمل د مبدأ مغایر او الله بلا مبدأ مغایر نه مبدأ معنا مصدر یو مصدر مباین او بل مصدر مباین نه راځي دا وزن دی ځکه عمل د مبایل او د مباین څه پیږي ځکه چې خذف معنا د اسکات من اللفظ او جواز معنا د امکان متساوی طرفین څه معنا دی امکان متساوی طرفین د هر معنا د بل مباین نه کوي حمل د مباین مباین نه کوي ځکه عمل د کنه د اسکات وجود او مزاج نه جواز بلا جواز کنه د جائز سره نو مبدا نه کوي چې فایل څه مدد مونږ نه لري فایل چې فایل بنا جائز تتراد حمل د ځکال وته دغه ته تل کوته جواب محمد دا کار وته په څیر څه پلان درو چې دا سره په تو د افراد د ذات معلومات سره دی او دا د سر په وته څه خاصه ده دا د افراد د جواز ده دا جواز څه ده کله جواز ذکر دی کله جواز دی حاضر صحیح کړه به مثله زید په مثله د دفتر کې کېدل من قالا زید ته وای افکاته د تصور ته وای من قالا او سره ته تصور ته وای من قالا په جواب کې زید ته وای دا یو زید ته فایل دی ته فایل دی ته کړه حضرت کرنا پتا نه د موضوع کوجا دو چې اسوال دی هغه د سوال کې تل فکر دی ا جواب مطابق سوال کرا دی نو معلوم دی چې ګلا و ها اصل ته تاو قام زید ته تراد چې ته دا چې ایته د تصویر خبر دی دا جګړه نه یاتې دي زید هم د قرطنه ته دي خبر ده خبر دي زید هم قام په جمله اسناد راځي جواب کله دا خبر به زړه قام نو قدر ته تیراج نه دی راځي اته حالي څه غلو کو قام مخ ته ته قام نو قدر ته وجود دي جمله راځي التقرير في الحذف اولى السنه التفكير في الحذف نا ولا يبقى يزيد دا مثال دې دې کی کارینا په دغه موجود دنده سوال وی او سوال مقدر وی سوال مقدر دې ته یای چې منشا د سوال موجوده وی نو سوال نه وی نو په دې کې لایو تا کې مجهول نه او په دې مجهول مثال تردد دې بهام نه او تردد دې بهام مو کاری سوال دې سوال دې باندې وی صحیح څه څنګه باندې وی چې کلا د اوه کایو کې یزيد دغه د اوشي په یزيد باندې نو دا یو سوال باندې وی کلا څه کاری کړای مې یو کې څه ته وځي لاسول ایسی بجو بکے دو دے وارعنا وارع دت وزید وارع منا عزیز جو خصومت دا عدت وزید یعنی یفتی فیل مقدر ایر دفن وارعن فائل دے اقرنا تو دے بندی شدہ یفتی فسوار مقدر کے ذکر دائی تو جواب ہوتا بیت اسلام صلی اللہ علیہ جواب دائی مثل اللہ ذکر معلومی زورتا وحفر دائی اطراز دائی شدہ لے خصومت ان بچا کرے مطالب دائی بلا تو یفتی مقدر کرے مطالب دائی شاقل اخبار کرے مطالب دائی کله یو کیمو کله کړم کله کی نو په لږه څه ماده کلام تعلیم دې پر راځي نو مدخول نه راځي تعلیم دې الک وی دا معنا ده چې دا خصومت الک دې بقا ده سره ادا کړو دا اجازه دې پر راځي الک دې دای فوات یې دې دې یزيد مړ دای موت یې دې خصومت کول دې تفسیر مطالب په دار ان کرے مطالب کو عمل بتا پر مطالب سے اپ کے عمل بھی نصیب سے لا اسم فاعل کو عمل یہ وقت پر خصومت کی او اسم فاعل بغیر اعتماد نہ عمل نہ کوم کے اعتماد نہ کرے تو جواب مطالب سے پدوارے کرے او اعتماد تو موجود مخفض رہا ہوا ہے شخص مدار ہوا نو بس ایک بد عمل کی بس هذا ده توجدي او بل مغضبة الآلة تتوجدي فإن بلا واتلاوي من أجليا ما مصدريا إذا تبين ذي مصدر سرا لوجد حلاقة حوادثنا ما له ما ذي بلا توقيه من حفظ دي ووجوبنا أكلا في جرابي وجوبنا خذر كيدي في مثل وإن أحد من المشركين مراد دونها أغا تركيز داك في فعل رافع خذر سواوي أيغنا ورسي تفسير سواوي في ضد قرار جرفة لإيغ إبهاموسي كي ناشيري خذر كناوي في كذا تركيز تابع بلوي وإن أحد من المشركين سجارك أصل كو وإن استجارك أحد بأغا فعل خذر سواجبا فرنا في حذر مجرد دا إن خلق شرطة آف فعل داخلية جلالة اسم الداخل داي نمالي ميجي أصل كفير وهو خذر سواجبا او څه مقصدم اقامت دې مفسر کې استجاره کړل او مقام دې مفسر کلمه کې اول استجاره کړل ها نه دې ذکر کول څه دی ځای دا ان جمع بین المفسر والمفسر اعتراض دی نو دا وړه دې مفسر مفسر کوي وکړان کې جواب دی جو ان رجل اي زيد مفسر مفسر دي کنه جواب ولا جمن بجا اذا چې الف تفسير باعث په تفسير باندې رفع دې غيبه باندې چې ناشې ده خلاص نه دي لکه چې خبر نه دکین ابهام نه شو ا تفسیر دې پر باعث هغه و بچی چې تخذف نه کې ذکر یې کې او دا خو تفسیر ته حاجت نه ده په دغه لغه اقلا چیوی چی باعث پر تفصیل بندی رفع دا ایغی بحالی که نفشی می دی نکارتنا بیا خوزما که دیشی جا آنی را جلون ایغی جلاخو پر رجون که نکارتتا ادر دو وجن ابحام دی دکا تفصیل سوا دی دکا رجون زکر یو خوزی کر رای دکا دیوان کسا دی دا تفصیل کلا وانا بود وقد يغذقان اكل اكل قائل الكيز ولا غذت كيزي مع انمنا جميعا ومثل ذو لقصر كيزي نعم فهو يأي لموت امشد جفو يأي كتول كي قال هو يأي اكاما زيني ذو لقصر كيز ولا غذت كيزي هل كارناك مجدد دو اسوال لسا إلا اسوال كيزي كيزي جواب متابس اسوال فنبي سلما صد يغسا فتا اتراك كيزي ولا قصر كيزي بيشي ما عن دعوة رجل تزيد اغسر كيزي فهي جواب نعم غير متاكل ده مفيد دي فايدة تامين ده غير متاكل ده او جمله خو مستقله ده یعنی مفید دی پای تامه ده نو سره دې دی اخر دی دی نائب خو نائب دې تای چې اغه معنا ادا کو ته معنا دی ادا کو جواب دا قاعده له مرکز ته قیاس دې دی ځان دې له خو یې کو دې جمله له چې ادعو دې میږي اقامت ته یې کو دې جمله باندې دا مطلوع من العرب دای خلاف القياس دا به موږ نه ما ورتي اسوا اعتراض دې چې ته دې راځي آی چې ته ما اب هو یې په جواب کې دې له جمله کې یاخد ته ویني اصل کې تو قام زيد بن دا سپله نه یای چې جمله یې یاخد ته ویني میزیای جب پھر فائل نہ کرے میزیای کہ جملہ پہ یا غذت کے جب جواب مطابق سوال طرح نے کہا سوال کو جملہ دے جائے اتے کہ جملہ پہ یا غذت کے جواب مطابق سو مطابقت اولا جا دو مطابقت نہ جتا مجلہ جو پھر فائل خود دی جملہ